póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Stołeczny sąd zdecyduje, czy do aresztu na 3 miesiące trafi burmistrz Włoch podejrzany o korupcję, wnioskuje o to prokuratura. Arturowi W. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych. Mateusz Morawiecki ma rekomendację Zjednoczonej Prawicy na premiera. Mamy jasną deklarację woli kontynuowania tych prac, które trwały poprzednie 4 lata. Nowy rząd powinien przedstawić w przyszłym tygodniu. Lekarz kwestionujący szczepienia z zakazem wykonywania zawodu przez rok. Tak postanowił sąd lekarski. Posługuje się argumentami wzbudzającymi niepokój, strach rodziców, którzy w obawie o zdrowie swoich dzieci rezygnują z ich szczepień. Sąd rozpatrzy dziś wnioski prokuratury o areszt tymczasowy dla burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy i właściciela jednej z firm deweloperskich. Artur W. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od Sabriego B. Prokuratura chce, by podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im 8 lat więzienia. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy został zatrzymany przez CBA we wtorek. Według prokuratury miał przyjąć 200 tysięcy złotych łapówki od Sabriego B., byłego właściciela Pogoni Szczecin. Podejrzani nie przyznali się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Arturowi W. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej burmistrza dzielnicy Włochy jako zapłaty za przychylność w załatwianiu decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy nieruchomości. Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Sabriemu B. prokurator przedstawił zarzut udzielania korzyści majątkowej. Podejrzany w tym przypadku również nie przyznał się do stawionego mu zarzutu. Skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. CBA w tym tygodniu przeszukało gabinet burmistrza i siedzibę firmy Sabriego B. Zabezpieczono możliwe dowody w sprawie. Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął tymczasem jednomyślną decyzję o wykluczeniu z partii Artura W., a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone samorządowcowi. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest rekomendacja liderów Zjednoczonej Prawicy dla Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. Na spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia ustalono też strukturę przyszłego rządu. Wieczorne spotkanie trwało 4 godziny. W dyskusjach brali również udział przedstawiciele obecnego gabinetu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. O konkluzjach płynących z ustaleń polityków mówił po obradach wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Rada potwierdziła swoją wolę do wspólnej pracy. Potwierdziła rekomendację premiera Mateusza Morawieckiego jako kandydata na prezesa Rady Ministrów oraz ustaliła strukturę rządu. Partie tworzące Zjednoczoną Prawicę dyskutowały również na temat umowy koalicyjnej na kolejne 4 lata. Takie sprawy jak umowa koalicyjna wymagają opracowania, więc jeszcze do podpisania umowy nie doszło. Według zapowiedzi polityków PiSu premier przekaże informacje dotyczące podziału i obsady nowego rządu w przyszłym tygodniu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Lekarz, który kwestionował kalendarz szczepień i mówił o ich szkodliwości bez prawa wykonywania zawodu przez rok. Tak zdecydował Okręgowy Sąd Lekarski w Łodzi. Jak tłumaczy, wypowiedzi lekarza były szkodliwe społecznie. A opierał je na pracach i opiniach o znikomej wartości naukowej, mówi przewodniczący składu sędziowskiego Tadeusz Wójcik. Publikacje te niejednokrotnie są wstępnymi doniesieniami i obserwacjami autorów, niepotwierdzonymi badaniami i obserwacjami w innych ośrodkach naukowych. Posługuje się argumentami wzbudzającymi niepokój i strach rodziców, którzy w obawie o zdrowie swoich dzieci rezygnują z ich szczepień. Wypowiedzi te w opinii sądu mają charakter antyzdrowotny i charakteryzują się wysoką szkodliwością społeczną. Hubert Czerniak nie czuje się winny, a jego adwokat Arkadiusz Tetela zapowiada odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Jest to orzeczenie nieprawomocne, więc ono w tej chwili jest niewykonalne. Pan doktor może nadal leczyć, śmiało można do niego przychodzić. Od niego przysługuje odwołanie, apelacja w terminie 2 tygodni i taką apelację na pewno złożymy. Korporacje górą. Fakty, które myśmy przytaczali, uznane zostały za mało wiarygodne. To co jest wiarygodne? Tysiące polskich autystycznych dzieci? Podczas rozprawy siedziby Łódzkiego Sądu Lekarskiego pikietowały środowiska antyszczepionkowców. Do Poznańskiego ZOO po północy dotarła ciężarówka z 9 tygrysami, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie. 2 z nich od razu załadowano do osobnej ciężarówki i trafią do ZOO w Człuchowie. Zwierzęta są w tragicznym stanie, spędzą w poznańskim ZOO kilka dni. Potem trafią do azylu w Hiszpanii, mówi Jarosław Przybylski, lekarz weterynarii z ogrodu zoologicznego. dopóki nie zostaną przywrócone ich, że tak powiem, ich dobrostan, bo one są w fatalnych tutaj warunkach, no to będą musiały być u nas. Zajmiemy się nimi, no i następnie będziemy szukali miejsc, które docelowo trafią. Tygrysy miały trafić do Rosji, jechały z Włoch. Ciężarówka została cofnięta do Polski przez Białorusinów, którzy stwierdzili, że przewoźnik nie miał wymaganych na Białorusi urzędowych certyfikatów weterynaryjnych wystawionych przez włoskie służby. A wcześniej ciężarówkę przepuściły polskie służby graniczne. Przewożący tygrysy mężczyźni przedstawili dokumenty wymagane w Unii Europejskiej przy transporcie zwierząt objętych ochroną. Sprawę transportu tygrysów bada prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Mateusz Fusiarz. Faworyci, choć nie wszyscy, grają dalej w Pucharze Polski. Nie było łatwo, ale ostatecznie 4 z 5 ekstraklasowiczów awansowało do 1/8. To Lechia, która 2-0 pokonała Chełmiankę Chełm. Raków po zwycięstwie 4-0 z Olimpią Elbląg. Piast 4-0 ogrywając Pogoń Siedlce. I Legia, która w klasyku 3-2 pokonała Widzew. Paweł Wszołek. Widzieliśmy, że nie będzie to łatwe spotkanie. Cieszę na pewno awans do następnej rundy, bo to był nasz cel. Sensacyjnie z Pucharu Polski odpadła już Pogoń Szczecin, która 0-2 przegrała ze Stalą Mielec. A teraz wiem, że już pewni zainteresowani są już w szkole, ale może mama przekaże. Puchar Ligi Angielskiej to rozgrywki, które warto oglądać. Pokazał to wczorajszy mecz, w którym po boisku biegali, uwaga, Brewster, Elliot, Saka, Martinelli, Vandenberg, Holding czy Kelleher. Mogą państwo wierzyć lub nie, ale było to spotkanie Liverpoolu z Arsenalem. Trenerzy Klopp i Emery dali pograć młodzieży, a ta odpłaciła się widowiskiem nie z tej planety. 5-5, awans pokarnych The Reds, a komentator z Anglii nie nadążał. Oxlade-Chamberlain! Oh my goodness me, what a goal by Alex Oxlade-Chamberlain! Here's David Origi, lovely turn! It's 4-4! Willock, good try! Oh, I say, we've seen some extraordinary goals in this game. Oh, it's in from Origi, it's absolutely brilliant! A to tylko 4. A było 10. Było. No i potem jeszcze karne. I potem jeszcze karne. Tyle w Anglii, a we Włoszech 2-1 Juventus ograł Genoę, 2-2 Napoli zremisowało z Atalantą, gol Arkadiusza Milika. Gdy Polak pod koniec meczu schodził z boiska, kibice na stadionie San Paolo bili mu brawo na stojąco. Trener Ancelotti, pytany po meczu, czy obawiał się, gdy Milikowi nie szło, że będzie się musiał z piłkarzem rozstać, zaprzeczył. Milik to bardzo ważna część zasobów klubu. Piłkarz młody. Teraz negocjuje przedłużenie kontraktu. Bardzo na niego liczymy. Miał kontuzję na początku sezonu, ale teraz wszystko jest w porządku i regularnie zdobywa bramki. Milik strzelił 4. bramkę w 3 ostatnich meczach ligowych i pod względem ilości wszystkich strzelonych goli w Serie A, 31, zrównał się ze Zbigniewem Bońkiem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Tak jak wspominałem przed godziną, kłopoty szykują się w szeregach Golden State Warriors w NBA. Nie dość, że przegrali już 3. mecz w sezonie, tym razem z Phoenix Suns, to jeszcze Steph Curry złamał lewą rękę. Winowajcą środkowy rywali Aaron Baines, który przygniótł plecami dłoń rozgrywającego. He is not moving that left wrist right now. Baines fell on his hand. No, bez Steve'a Kerrego to wiadomo, że Golden State będą mieli większe kłopoty na pewno niż dotychczas. I na koniec Plus Liga. Zaksa 3-0 wygrała z MKS-em Będzin, Skrabeł Chatów 3-2 z GKS-em Katowice, Jastrzębski Węgiel 3-0 z Kuprum Lubin, Projekt Warszawa 3-0 z BKS-em Bydgoszcz, Trefl Gdańsk z Cerradem Czarnymi Radom, a Lurun w Wirtu Warta Zawiercie 3-1 z Indykpolem Olsztyn, a Ślepsk Suwałki 3-1 z Asek Oresowią. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami duże, ze słabymi opadami deszczu. Rano mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Możliwe także mgły osadzające szać. Temperatura od 5 stopni w Zakopanem, Suwałkach i Jeleniej Górze. 6 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Białymstoku i Olsztynie. 7 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. A najcieplej 8 w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i Zielonej Górze. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry, wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Panie premierze, już pan inwentaryzuje te skarby, którymi będzie pan zarządzać? Dużo tych sreber rodowych jest? Ze zdumieniem tą całą dyskusję, która przetacza się w mediach, odbieram, bo formowanie rządu jeszcze przed nami. Czyli pan nie jest posłowie w sprawie Ministerstwa Skarbu? Różne rozmowy się pewnie toczą ze mną i z innymi politykami, no bo to jest proces tworzenia rządu, on polega na tym, że się rozmawia, ale decyzji personalnych nie ma, będzie je ogłaszał pan premier Mateusz Morawiecki, bo to on jest premierem i będzie premierem również tego przyszłego rządu. Czy jest pan posłowie w sprawie Ministerstwa Skarbu z liderami Prawa i Sprawiedliwości, z premierem Mateuszem Morawieckim? Nawet nie wiem, że takie ministerstwo ma powstać, o którym pani mówi. No i proszę nie żartować. Ta struktura rządu została rzeczywiście ustalona wczoraj na spotkaniu koalicyjnym. Mówił o tym rzecznik naszej partii, Radosław Fogiel. Zostało potwierdzone, że kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki, tego nowego rządu. Rozmawiano rzeczywiście o tym, jaka ma być struktura tego rządu. I w najbliższych dniach pewnie te informacje będą również opinii publicznej przekazywane. Natomiast w tej chwili nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Ja naprawdę nie mogę... Przecież pan się już wypowiadał w sprawie Ministerstwa Skarbu. Zdaje się, że to inna koncepcja tego ministerstwa. Nie wypowiadałem się nigdy na temat Ministerstwa Skarbu. Mówiłem tylko o pewnym modelu. Modelu nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, czy nad mieniem szerzej, nad mieniem państwowym. No i jaki jest ten model pożądany? Mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat, a moje zdanie jest takie, że ten model, który znamy właśnie w wydaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli model takiego ekstensywnego zarządzania, czyli tak naprawdę ograniczania się do tego, żeby kontrolować, co się w tych spółkach dzieje, i to bardziej od strony formalnej nawet niż od rzeczywistej, to nie jest model dobry. Znaczy, no pewnie jeśli by dzisiaj mówić o tym, żeby skoncentrować nadzór nad spółkami państwowymi, to po to, żeby lepiej wykorzystać ich potencjał do rozwoju naszego kraju, a ten potencjał jest ogromny, bo w ciągu ostatnich 4 lat kondycja spółek Skarbu Państwa, czy w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, niezwykle się poprawiła. Panie premierze, pan dzisiaj jest w nastroju nic nie widziałem, nic nie słyszałem, a ja chciałam pana zapytać, czy na stanowisku koordynatora prac rządu, czyli szefa komitetu stałego, zastąpi pan Waldemar Paruch w randze ministra, bo o tym też się mówiło. Pani redaktor, naprawdę ja jestem bardzo słaby w takim plotkowaniu. Ale jest pan dobry w kręgle, ja tutaj czytam fakty. Wolę mówić o faktach. To może porozmawiamy o kręglach. Wolę mówić o faktach i o sklepieniach kościoła. Możemy porozmawiać. Tak? Owszem, wiem, czy to będzie. Czym się różni sklepienie gotyckie od romańskiego? Zasadniczo kształtem się różni, czyli to znaczy. W stylu romańskim mamy takie łuki półokrągłe, a w sklepieniu gotyckim są to tak zwane ostrołuki, czyli łuk ostro zakończony. Ale to w ogóle zupełnie najprościej to tłumacząc, bo oczywiście jest wiele różnych odmian sklepieni romańskich i gotyckich. Moglibyśmy godzinami pewnie o tym rozmawiać. Tak, rzeczywiście interesuje mnie architektura sakralna, mogę o tym mówić. I chętniej o tym bym mówił dzisiaj na pewno, niż o różnych domysłach, plotkach, które krążą w mediach. I co też jest naturalne, bo proces formowania rządu zawsze budzi zainteresowanie, emocje, a najbardziej budzą te emocje pewnie personalia. Naprawdę zapewniam państwa, że już w ciągu najbliższych kilku dni wszystko będzie jasne. My pewnie nie będziemy jakoś szczególnie zwlekać z powołaniem nowego rządu. 12 listopada zbiera się na pierwszym posiedzeniu Sejm. Zgodnie z konstytucją wtedy też dotychczasowa Rada Ministrów podaje się do dymisji i tworzy się nowy rząd i myślę, że wtedy będzie wszystko pewnie jasne. Pewnie tak pan mówi, żeby odstraszyć tych potencjalnych nowych kumpli, którzy się tam mieli gromadzić przed pana gabinetem w poszukiwaniu łaskawości. To ja powiem tak, że przyjaciół to ja sobie wybieram, a nie oni mnie, więc na pewno, znaczy te, wiem, pani odwołuje się, pani redaktor, do artykułu faktu, właściwie faktu. Serialu, bo dzisiaj chyba jest kolejny artykuł. No tak, wczoraj było o kumplach, a dzisiaj co kumple mają robić? Natomiast ja myślę, że w ogóle takie patrzenie na kwestie spółek Skarbu Państwa, jako na miejsce, gdzie mają być zatrudniani jacyś czyjś kumple, to nie jest spojrzenie, które byłoby mi bliskie. Ja rozumiem, tak, kto powinien być zatrudniony? Fachowcy. Fachowcy i kompetentni menadżerowie. Kompetentni menadżerowie. Z nikim nie związani. Nie, to znaczy, to nie jest akurat tak, że mają być z nikim nie związani, to ma być jedyna kompetencja, bo każdy jest z kimś związany i każdy pewnie kogoś zna. I na naprawdę czynienie z tego jakiegoś zarzutu nie ma większego sensu. Najważniejsze są kompetencje i najważniejsze są efekty pracy takich menadżerów. I dzisiaj w bardzo wielu przypadkach, w tych najważniejszych spółkach Skarbu Państwa, można powiedzieć, że w ostatnich 4 latach zarządzali nimi dobrzy menadżerowie, bo o tym mówią efekty. Chociażby Orlen czy LOT, który, przypomnijmy sobie, że za rządów naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej był nierentowny i miał być sprzedany. Dzisiaj LOT zarabia, uruchamia nowe połączenia, więc widać, że ta polityka kadrowa, którą prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, była trafiona. Ale pan jest w jakichś takich emocjach, kim pan będzie po tym, w tym nowym rozdaniu? Ja w ogóle powiem szczerze, jestem człowiekiem dosyć spokojnym. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Nawet moja żona czasami ma mi za złe, że za spokojnie podchodzę do różnych rzeczy. Natomiast także emocje mną jakoś szczególnie nie targają. Ja pracuję w tej chwili w rządzie od prawie 2 lat. Od kilku miesięcy jestem wicepremierem. Zajmuję się całą rządową legislacją i dobrze się czuję w tej roli. Jeśli będzie taka decyzja, to będę się tym dalej zajmował. Jeśli będzie decyzja, żebym się zajmował czym innym, to też będę się zajmował czym innym. Na tym polega praca polityka, żeby podejmować wyzwania takie, które będą służyły krajowi. Panie premierze, wczoraj na Nowogrodzkiej przed Naradą Partyjnych Liderów był prezes NBP-u Adam Glapiński, co wywołało w pewnych kręgach pewnego rodzaju poruszenie. Czemu mogła być poświęcona ta wizyta? Czy coś jest nie tak z finansami w ogóle na świecie? Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że była taka wizyta, więc trudno mi się odnosić. Była taka wizyta podczas tej wizyty. Więc dlatego ja nie pytam, co było. Z kim się pan prezes Glapiński spotkał i o czym rozmawiał? Z panem prezesem. I tak się zastanawiam, czy to dobry znak, czy zły? Ja myślę, że jeśli takie spotkanie było, jak mówię, jeśli ono było z panem prezesem, to też by mnie to jakoś szczególnie nie dziwiło, że prezes Banku Centralnego rozmawia z liderem większości parlamentarnej. Myślę, że to powinna być norma. A jak to jest? Tam ktoś się rozpychał okciami w tej waszej koalicji? Ponieważ w takim, w jakim nie rozpycha się wicepremier Jarosław Gowin, powiedział, że porozumienie się nie rozpycha łokciami. Bo ja myślę, że my mamy... Przy tworzeniu rządu. Ja myślę, że my mamy... No, czy to się okaże tak naprawdę, bo jak mówią, po efektach ich poznacie i zobaczymy, jak ten rząd będzie ostatecznie wyglądał. Ja nie przewiduję, żeby jego konstrukcja polityczna w jakiś zasadniczy sposób uległa zmianie. To znaczy, mam tutaj na myśli w ilość resortów, którzy obejmą nasi koalicjanci w ramach Zjednoczonej Prawicy, myślę, pozostanie taka sama jak dotychczas. No, mówią, że 2 resorty będzie mieć Solidarna Polska, ponieważ ten jeden minister to nie był minister resortowy. No, ale był minister konstytucyjny, więc też tutaj jakiejś zmiany szczególnej nie będzie. Natomiast przede wszystkim myślę, że budowanie takiego przekazu o tym, że ta nasza Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, nasi koalicjanci to taka koalicja, gdzie trwa jakaś nieustanna walka o wpływy, o to, kto za co będzie odpowiadał, a tak naprawdę z jakich przywilejów władzy będzie korzystał, to nie jest obraz prawdziwy. No, ale panie premierze, może troszkę zastanowić, dlaczego, jeżeli to jest stara koalicja, państwo się już dociera przez 4 lata, że to formowanie rządu trwa dosyć długo. No ale pani redaktor, jakie długo? No przecież przed chwilą powiedziałem... No nie ma zmian, nikt nie doszlusował do rządu. Przed chwilą powiedziałem, że nie będzie żadnego długiego formowania rządu. Ale już jest dosyć długie. Na razie to jest tak, że rządzi stary rząd, bo jeszcze trwa stara kadencja Sejmu. Ona się kończy dopiero 12 listopada wraz z nową kadencją. I wtedy dopiero zaczyna się proces formowania nowego rządu. Tak to wygląda i czasami trwa... Formalnie. No formalnie, a jak inaczej? No przecież my nie możemy dzisiaj przedstawić nowego rządu w sytuacji, kiedy jeszcze stary rząd działa i jest premier Mateusz Morawiecki jako premier rządu tej kadencji. Oczywiście, że się klocki układa, dlatego temu służą rozmowy, które się toczą, zarówno w ramach Prawa i Sprawiedliwości, jak i w tym wymiarze koalicyjnym. Jak państwo wiecie, wczoraj takie spotkanie koalicyjne właśnie się również odbyło, finałowe można powiedzieć, które o tej formule rządu zdecydowało. Natomiast to jest normalne. No, polityka polega na rozmawianiu. No, trudno sobie wyobrazić, żeby politycy nie rozmawiali ze sobą. To nie jest tak, że jak jest ta sama koalicja i ta sama większość parlamentarna, to nie może być żadnych zmian również w strukturze, w formule rządu, bo przed nami nowe wyzwania. Mamy swoje punkty programowe, które będą kluczowe w tej nowej kadencji. Mamy program na te 100 dni przedstawione bardzo wyraźnie. Absolutnie są aktualne i biorąc pod uwagę te nowe wyzwania, o ile w pierwszej kadencji tym wielkim wyzwaniem były wielkie projekty społeczne, społeczne, to teraz tym nowym wyzwaniem jest bardzo aktywna polityka gospodarcza, która ma służyć szybkiemu rozwojowi i ma służyć szybkiemu podnoszeniu poziomu życia Polaków. I biorąc to pod uwagę, trzeba konstruować nową Radę Ministrów i również ludzi dobierać do tych nowych zadań. Mają być nowe twarze. To pewnie jakieś będą, ale nie wiem, czy można mówić o jakiejś wielkiej rewolucji kadrowej w rządzie. No będzie to na pewno rząd z jednej strony kontynuacji. Będzie to na pewno z jednej strony rząd kontynuacji, ale z drugiej strony na pewno te nowe twarze również są potrzebne. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu trzy protesty PiSu dotyczące wyborów do Senatu. Zdaniem Izby Kontroli Spraw Publicznych Sądu Najwyższego protesty te nie spełniały warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. Jak pan to odbiera? No cóż, my szanujemy ten wyrok, czy to orzeczenie Sądu Najwyższego. Natomiast no, po raz kolejny mamy do czynienia z wielką kompromitacją opozycji, która, pewnie wszyscy państwo pamiętacie, krzyczała o niemalże tym, że wybory mają być unieważnione, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje obalić demokratyczne wybory Polaków, że Sąd Najwyższy, Izba Sądu Najwyższego, która ponoć miała być całkowicie zdominowana i opanowana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, właśnie w takim celu będzie te protesty rozpatrywać. No i znowu się okazało, strachy na lachy. Chciałbym, żeby politycy opozycji, którzy takie nieodpowiedzialne twierdzenia kolportowali, no dzisiaj przeprosili po tych orzeczeniach i powiedzieli, że ich histeria po prostu nie miała żadnych realnych podstaw. Panie premierze, wicemarszałek Barbara Dolniak, która jest sędzią, jak pan wie z zawodu, która była wczoraj gościem Trójki, powiedziała, że decyzja każdego sądu w każdym składzie była oczywista ze względu właśnie na brak formalnych warunków do merytorycznego rozpoznania. I to, no to nie miało... po co była ta histeria wcześniej? No to, tak, ale gdyby sprawa była rozpoznana, gdyby były podstawy i tam byłby werdykt na korzyść PiSu, to wtedy można by było to ocenić. Czy ja myślę, że my wszyscy powinniśmy, a politycy opozycji przede wszystkim, bo to oni w tym przodują, my powinniśmy zacząć szanować wreszcie nasze państwo i szanować jego instytucje. I to, że któraś z partii, przecież nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również nasi konkurenci polityczni złożyli protesty wyborcze, to jest coś normalnego w każdym demokratycznym kraju. Tak się dzieje. Proszę sobie przypomnieć w Stanach Zjednoczonych takie widowiskowe, ponowne liczenia głosów i cała Ameryka śledziła rzeczywiście to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest coś normalnego, a u nas wszystko, co jest normalną procedurą demokratyczną, przez opozycję jest traktowane jako zamach na demokrację. No, naprawdę trzeba jakiś zimny kompres sobie na głowę położyć, bo w ten sposób opozycja szkodzi naszemu krajowi. Te pomysły na komisje międzynarodowe, które miały tu przyjeżdżać, pilnować tego przeliczania, no to wszystko bardzo mocno kompromituje naszych konkurentów politycznych. No wszystko wskazuje na to, że tego przeliczania to chyba nie będzie. No więc właśnie, no to po co było, jeszcze raz zapytam, bo po co była protesty ta protesty są takie dosyć hipotetyczno-intuicyjne, bez uzasadnienia. Złożyliśmy protesty, bo uważaliśmy, że dobrze by było, żeby te wątpliwości rozstrzygnąć. Jeśli zdanie Sądu Najwyższego jest inne, to my to absolutnie szanujemy i nie będziemy tego podważać. Panie premierze, wczoraj Marian Banaś, prezes NIK-u, wydał oświadczenie, w którym mówi, już nie będę tego czytać, ale no mówi, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne, że w ogóle jest osobą czystą. Czy to wystarczy? Że wszystko jest de lege artis, wszystko jest okej. Ale to ja będę w stanie na ten temat powiedzieć wtedy, kiedy odpowiednie służby zakończą swoje postępowania i wydadzą w tej sprawie komunikat. Wtedy się będę mógł powiedzieć, bo ja dzisiaj nie mam wiedzy. Dzisiaj mamy służby? Bo CBA już zakończyło. No, chyba nie zakończyło jeszcze, zgodnie z procedurą ustalenia. Jest odpowiedź, odniesienie się do tych uwag Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dopiero potem po analizie tej odpowiedzi będzie można mówić o tym, czy ostały się zarzuty, czy się nie ostały. To po pierwsze. Po drugie, no ja bym w ogóle... A tak po ludzku, jego wyjaśnienia są wystarczające dla pana, czy nie? Nie wiem, nie chciałbym tego w ten sposób oceniać, bo mówimy o jednej z najważniejszych osób w państwie. No prezes NIK-u to jest szef konstytucyjnego. Czy jest ofiarą medialnej nagonki, czy jest po prostu człowiekiem, który nie do końca robił czyste interesy, żeby media unikał płacenia podatków w odpowiedniej wysokości. To musi zostać wyjaśnione, bo rzeczywiście są z jednej strony zarzuty medialne, z drugiej strony bardzo mocny i uargumentowany sprzeciw pana prezesa Banasia. I teraz służby państwa muszą rzeczywiście powiedzieć, kto ma w tym sporze rację. Natomiast ja bym też apelował o jednolitą miarę. No jeśli się zarzuca dzisiaj panu prezesowi Banasiowi, że jego współpracownicy z Ministerstwa Finansów okazali się przestępcami i to ma być coś, co jego dyskwalifikuje z polityki, no to tak samo potraktujmy prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, którego bliski współpracownik, burmistrz Włoch, okazał się łapówkarzem na wielką skalę. No to w takim razie powinni te sami politycy i te sami dziennikarze, którzy dzisiaj atakują Mariana Banasia, tak samo ostro potraktować prezydenta Trzaskowskiego. A tego brakuje, więc chciałbym, żeby rzeczywiście, jeśli już tak bardzo purystycznie podchodzimy do tego, kto z kim się zna, jakie ma kontakty, to żeby to dotyczyło absolutnie wszystkich, niezależnie od barw politycznych. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała Amatonia na wierzchu. Rodzina, rodzina. Przedstawiamy Państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasyk. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale tydzień Biedronce za ziemię wyjątkowo. Szynka wieprzowa pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Anna Kowalik, Brancati. Agenci ABW zatrzymali byłego pracownika Urzędu Skarbowego w Będzinie, dowiedziało się Polskie Radio. Miał dawać instrukcje przedsiębiorcy, który chciał uniknąć egzekucji swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Za taką pomoc miał wymóc obietnicę łapówki w wysokości 20 tysięcy złotych. Ostatecznie łapówkę otrzymał kilka razy, łącznie 10 tysięcy. A więcej o tej sprawie w kolejnych serwisach. Od dziś do niedzielnego wieczora na polskich drogach trwa akcja Znicz. Policjanci patrolują drogi i okolice cmentarzy, apelują o ostrożność jazdę, a pieszym przypominają o tym, że na drodze warto być dobrze widocznym. Odblaski, które stosują coraz częściej piesi, tutaj mamy coraz większą świadomość osób pieszych, którzy korzystają z elementów blaskowych, powoduje to, że kierowca z wyprzedzeniem zobaczy taką osobę i jest w stanie zareagować, ominąć w sposób bezpieczny i powrócić na swój tor jazdy. Mówił Mariusz Tański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. O bezpieczeństwo na drogach będzie dbało 5 tysięcy funkcjonariuszy. Pożar zniszczył zamek Suri na japońskiej wyspie Okinawa. Ponad 500-letnia drewniana budowla znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Burmistrz miasta Naha, w którym stoi zamek, powiedział, że spłonęła główna sala budynku, a znajdujące się tam posągi zostały osmalone. Straż pożarna poinformowała, że zawiodły systemy przeciwpożarowe w zamku nie odpowiadały wymogom. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. 1/10 wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich latach zawdzięczamy pracownikom z Ukrainy. Jak wynika ze wstępnej wersji badania przeprowadzonego przez pracowników naukowych Narodowego Banku Polskiego, wkład Ukraińców do wzrostu PKB Polski w latach 2014-2018 wyniósł 11%. Jak wskazano w opracowaniu, potencjał do dalszego wzrostu imigracji z Ukrainy jest już ograniczony. Podatek od cukru w napojach, piwie i słodyczach mógłby przynieść ponad 2 miliardy złotych wpływów do budżetu państwa. To szacunki Związku Producentów Cukru, o których informuje Rzeczpospolita. Celem podatku byłoby ograniczenie popularności słodyczy i związanej z nią otyłości. Amerykański Bank Centralny znów obniżył stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To trzecia obniżka ceny pieniądza w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po dzisiejszej obniżce krótkoterminowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wynoszą od 1,5 do 1,75%. Zarząd Rezerwy Federalnej wyjaśnił, że nie widzi na horyzoncie recesji. Przedstawiciele Banku Centralnego tłumaczyli jednak, że chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko kryzysu w czasach większej niepewności. Jest ona skutkiem wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami. Fed chce także dostarczyć zwalniającej amerykańskiej gospodarce dodatkowego bodźca. Niższe stopy oznaczają bowiem tańsze pożyczki i potencjalnie ożywienie na rynku nieruchomości oraz motoryzacyjnym. W odróżnieniu od poprzednich obniżek stóp procentowych, tym razem amerykański bank centralny nie zasygnalizował gotowości do dalszego obniżania stóp. Stwierdził jedynie, że będzie postępować tak jak należy, by zapewnić wzrost gospodarczy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzisiaj Światowy Dzień Oszczędzania. Pan redaktorze, państwo, społeczeństwo, podobno zdecydowana większość Polaków, bo już blisko, uwaga, 90% deklaruje, przynajmniej deklaruje, że oszczędza. 3 lata temu poduszka finansowa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa wynosiła 3200 zł. Dzisiaj jest znacznie grubsza. Ma pan pomysł, jak duża? No tak, myślę, że około 5. jest znacznie większa i grubsza niż 3000, znacznie grubsza niż 5000, ale jakie oszczędności pozwalają nam spać spokojnie, to ja panu o tym teraz nie powiem. Powiem o tym w Trójce za godzinę. Oszczędzi mi pan tego? Oszczędzę o oszczędzaniu. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym 9.30. Ale ile? Ponad 10. Taka ładna poduszeczka, proszę. No taka, żeby spać spokojnie. Kołderka za to krótka. Raczej. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy okresami duże, ze słabymi opadami deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i to jest bardzo ważne, a poza tym możliwe, że te mgły będą osadzały szać. W rejonie mgieł zachmurzenie będzie duże. Temperatura od 5 do 8 stopni, wiatr słaby na północy, może umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa, jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia dziś. PJ Harvey. Tak dzisiaj łagodniej. PJ Harvey w naszej piosence dnia. Za 21,5 minuty będzie 9. Rocznica zaraz bliżej. years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Brawa dla państwa, tak. Brawa dla państwa, jutro będzie rocznica 25 lat. Proszę pana, ta płyta ma. Coś dzisiaj te ćwierćwiecze krąży nad nami. O, jeszcze jedna rocznica jest ważna i to za chwilę o niej opowiem. A teraz kolega. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Już w najbliższą niedzielę po godzinie 19 panowie z Editors wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystkie zaproszenia, które mieliśmy na to wyjątkowe wydarzenie, zdaje się, że już się rozeszły. Zapraszamy zatem przed radioodbiorniki tych, którzy nie zdążyli się w nie zaopatrzyć. Długo na powrót Editors nie będzie trzeba czekać. 5 lutego zagrają niemal po sąsiedzku na Torwarze. O tym już wiedzieliśmy przecież od jakiegoś czasu, ale do tego doszedł właśnie jeszcze jeden koncert w Krakowie. Dzień wcześniej, czyli 4 lutego, Editors zagrają w tamtejszym klubie Studio. Przyszłoroczna 15. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka odbędzie się między 11 a 14 czerwca, oczywiście w Katowicach. O tym też wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale teraz dowiedzieliśmy się, kto wystąpi na otwarcie, które tradycyjnie już będzie miało miejsce w sali koncertowej Nospru. A będzie to Soap and Skin, czyli austriacka pianistka i wokalistka, która naprawdę nazywa się Ania Plaszk. Swoją karierę zaczynała kilkanaście lat temu pod czujną opieką kompozytora Christiana Fenesza. Jej debiutancki album Love Tune for Vacuum, z którego właśnie słuchamy fragmentu, ukazał się w całej Europie 10 lat temu, gdy Ania miała raptem 19 lat. W zeszłym roku Soap and Skin wydała swoją trzecią płytę o podwójnym tytule From Gas to Solid, You Are My Friend. Koła napompowane, gitary wypolerowane, a brody przystrzyżone, duet Mazolewski Porter rusza dziś w trasę koncertową po kraju. Panowie zagrają wieczorem w Gdańsku, w Starym Maneżu, a później 2 listopada w Łodzi, 7 w Poznaniu, 8 w Ostrowie Wielkopolskim. I druga część tej trasy to grudzień, 4 we Wrocławiu, 8 w Warszawie, 9 w Lublinie. Jeszcze jeden weekend, 14, 15 i 16 grudnia, Rzeszów, Kielce, Kraków. A niech pograją, pośpiewają. I'm out of my mind. I wanna kiss you, I wanna kiss you. I need to kiss you. But I run out. This is my last day on earth.